यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम् नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विज्ञं प्रवक्ष परमं परिभावयामि कोमलं कूजयं वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदयो मम कूजं चं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निघनकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादण्डचद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हाय हाय महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादेव शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। श्री शुक उवाच एवं कृतव्यवसितो तद्यङ्गाथर्वणस्थल परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयन् जहौ यताक्षासुमनो बुद्धिस्तत्वदिग्भस्तबन्धनः आश्रितः परमं योगं न देहं बुधे गतम् अथेन्द्रो वव्यमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः। नारायण भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा महर्षि दधीचि अथर्ववेदी थे। अथर्ववेद के देवता चंद्रमा हैं। महासर्ग के प्रारंभ में अग्नि से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति होती है, वायु से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति होती है, सूर्य से सामवेद की अभिव्यक्ति होती है और चंद्रमा से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति होती है। मित अमित और स्वर कहकर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ऋक यजु और साम के स्वरूप को सांकेतिक विधा से ख्यापित किया। ऋक पद्यात्मक वेद, गद्यात्मक यजु, गीति प्रधान साम, तीनों का संवेद स्वरूप अथर्व। ऋग्वेद से संबद्ध यज्ञ में होता होते हैं, यजुर्वेद से संबद्ध अध्वर्यु होते हैं, सामवेद से संबद्ध उद्गाता होते हैं, अथर्ववेद से संबद्ध ब्रह्मा होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, इनके पूर्वज यज्ञ में ब्रह्मा का काम करते होंगे, अथर्ववेद से संबद्ध ब्रह्मा होते हैं। महर्षि दधीचि अथर्ववेद से संबद्ध महापुरुष थे। उनके जीवन में विद्या, तप, व्रत, भगवान विष्णु की भक्ति, इन सब का सन्निवेश था। वे शरीर को नश्वर समझते थे और परोपकार के लिए जीवन को अर्पित करना दायित्व समझते थे। विश्व हित में दैवी संपद संपन्न मनुष्यों का उत्कर्ष अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में देव कार्य का संपादन अगर देहदान से भी सदता हो तो महापुरुषों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अत्यंत आह्लाद पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करके भी दैवी संपत्त और देववृंद के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। समाधिस्थ होकर दधीचि महर्षि ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इससे ऊंचा त्याग क्या हो सकता है, लेकिन वे कृतार्थ थे। देह धारण का प्रयोजन उन्हें प्राप्त था। लोक परलोक के उत्कर्ष से विरक्त होकर उन्होंने ब्रह्म विद्या को आत्मसात किया था। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती, और यह आत्म तत्व परिच्छिन्न है ऐसा भी नहीं। घटाकाश की महाकाश रूपता के सदृश महर्षि दधीचि ने आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध भी प्राप्त कर लिया था। इन्होंने त्वष्टा को नारायण कवच का उपदेश दिया था। त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को नारायण कवच का उपदेश दिया और देवताओं के पुरोहित गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने के कारण महर्षि दधीचि के जीवन में बाह्य कवच की आवश्यकता नहीं थी। मांत्रिक कवच से ही उनका जीवन सर्वथा सुरक्षित था। इसका अर्थ क्या है? परब्रह्म परमात्मा हो जाता है, लेकिन उस घाटी तक पहुंचने के लिए वैष्णवी विद्या की आवश्यकता है। शरीर को महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में जब तक दिव्यता का आधान नहीं होता या जब तक दिव्यता की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति का जीवन वास्तविक उत्कर्ष से विहीन होता है। ब्राह्मणों का विशेषकर दायित्व है कि वे मानसिक कवच से बाह्याभ्यंग का सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। वैष्णवी विद्या का इतना महत्व है कि जब तक देवराज इंद्र को विश्व रूप से नारायण कवच की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक समस्त अस्त्र शस्त्रों के मर्मज्ञ होने पर भी दैत्य धनुज अस्त्रों के सामने वे पराजित हो जाते थे। लेकिन विश्वरूप के द्वारा उपदिष्ट नारायण कवच के प्रभाव से वे सुरक्षित रहे, प्राप्त कर ली। इसका अर्थ ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल होता है। कदाचित कोई व्यक्ति दोनों बलों से संपन्न होता है तो परशुराम जी जैसा पराक्रमी होता है, देवराज इंद्र जैसा पराक्रमी होता है। जीवन में दोनों बलों की आवश्यकता है। देवराज इंद्र अस्त्र बल शस्त्र बल से संपन्न थे, मंत्र बल उनको नहीं था। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, उसके प्रभाव से मंत्र बल भी उनके जीवन में सन्निहित हुआ। उसी नारायण कवच का प्रभाव था कि वे दानवी सेना पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। ऐरावत हाथी और वज्र के सहित वित्रासुर के पेट में प्रविष्ट हो जाने पर भी, वित्रासुर के द्वारा निगल लिए जाने पर भी वे अपने आप को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए। तो परंपरा से देवराज इंद्र के गुरु के गुरु के गुरु दधीच ऋषि सिद्ध हुए। देवराज इंद्र को नारायण का वच वैष्णवी विद्या की प्राप्ति विश्वरूप से हुई, विश्वरूप को उनके पिता त्वष्टा से प्राप्त हुई, त्वष्टा को यह विद्या जिन महर्षि दधीच से प्राप्त हुई, उन्होंने अश्विनी कुमारों के अनुरोध पर देवताओं की याचना करने पर अपने पूरे शरीर को समाधि के योग से त्याग दिया। यथाक्षरा सुमनोबुद्धिस्तत्पदिध्वस्तबन्धन आस्थित परमं योगं न देहं विबुधे गतं। बारहवां श्लोक। उनकी इंद्रियां संयत थी देहत्याग के समय, प्राण भी संयत था, मन भी संयत था, बुद्धि भी संयत थी। तत्वदृक् दृष्टि भी तत्वमयी थी। ध्वस्त बंधना, उनके सारे बंधन छिन्न भिन्न हो गए थे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अतः उन्होंने धारणा ध्यान समाधि के बल पर अपने चित्त को भगवान से संलग्न कर दिया, एकीभूत कर दिया। उस समय उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया। ब्रह्मविद थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म स्वरूप होकर ही महर्षि दधीच शेष रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, एक कुत्ता भी मूत्र का त्याग करता है तो उचित स्थान देख लेता। कुत्ते की प्रवृत्ति आप देखे होंगे, मूत्र त्याग करने के लिए उचित स्थल ढूंढता है। फिर यह शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, उचित देश उचित काल उचित परिस्थिति उचित विधा का आलम्बन लेकर शरीर के त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। पूज्य गुरुदेव ने रवा जी को सब मालूम है, उन्हीं के सामने की बात। एकांत में मुझसे पूछा, कहो देहत्याग के लिए कौन सा स्थान सबसे अच्छा है। मैंने कहा, आपसे जैसा मैंने सुना है वाराणसी काशी, जहाँ आप हैं काशी में कौन सा स्थान सबसे बहुत बढ़िया है। मैंने कहा केदार घाट। केदार घाट कहाँ है। मैंने कहा जहाँ आप हैं, वह केदार घाट ही है। फिर बोलो कौन सा काल देहत्याग के लिए उत्तम है। हमने कहा उत्तरायण। अच्छा, तब हमने कहा उत्तरायण की प्राप्ति में अभी विलंब है। फिर मुस्कुराए, अब मुझसे कहा तत्वज्ञ को देश विशेष में, काल विशेष में, परिस्थिति विशेष में देहत्याग का पक्षधर नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने में सुगंध की बात है, अंदर तत्व ज्ञान हो, बाहर काशी जैसा धाम हो, उसमें भी केदारखंड हो, उसमें भी उत्तरायण हो, उसमें भी शुभ पक्ष और नक तिथि हो, तब देहत्याग करना बहुत अच्छा है। जैसा उन्होंने कहा माघ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने पूजन किया और समाधि दशा में गंगा की ओर मुख करके देहत्याग कर दिया। तो दधीचि महर्षि सब प्रकार से कृतार्थ थे, उनके अंग प्रत्यंग नारायण कवच से सुरक्षित थे। मंत्रात्मक कवच बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैष्णवी विद्या उन्हें सुलभ थी, अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूत शुद्धि आदि के द्वारा उनके अंग प्रत्यंग वज्रोपम हो गए थे और मन भगवत स्वरूप में सन्निहित था। इतना ही नहीं, आत्मा की ब्रह्मरूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता का विज्ञान, आत्मा की अद्वैय रूपता का विज्ञान भी उनके जीवन में प्रतिष्ठित था। मानो समग्र वेदार्थ ही महर्षि दधीचि के रूप में दृष्टिगोचर पूर्वक परोपकार की भावना से, दैवी संपत्ति के उत्कर्ष की भावना से अनायास समाधि दशा में देहत्याग किया। एक घटना याद आ गई, बाबाओं के यहां भी कूटनीति बड़ी भयंकर होती कई बाबाओं की कूटनीति का मुझे पाला पड़ा है जीवन में। एक जगह में था, मुझसे कहा गया कि आश्रम के ही कुछ व्यक्ति आम के बाग में छोटे छोटे आम को चटनी बनाने के लिए दाल करेले की सब्जी में आम का उपयोग करने के लिए तोड़ लेते हैं। तुम्हारे साथ 32 साधकों की टोली है, टीम है, जिन्हें तुम प्रशिक्षण देते हो साधना का, उनको लगा दो, भले 32 साधकों के सहित तुम्हारी मौत हो जाए लेकिन एक भी आम टूटने न पावे। तो मैंने कहा छोटे छोटे आम की रक्षा के लिए मैं सही छोड़ूं, आम का उपयोग भी आश्रम वाले ही करते अब उनको इतना विवेक नहीं है कि आम को पकने दें, अगर शरीर ही छोड़ना होगा तो आम की रक्षा के लिए क्यों, सनातन मानविंदु की रक्षा के लिए दधीचि के समान छोड़ूंगा, मुझे बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। शरीर ही छोड़ना है, मरते हुआ कटक संहारा हमने बताया, घटोत्कच जिसके सर पर बाल नहीं था, घटोत्कच घट के समान मुकुट चिकना जिसका सिर था, भीमसेन का बेटा राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न, उसने देखा कि कर्ण की शक्ति अब मुझे दब चुकी है, इंद्र के द्वारा प्रदत्त शक्ति अमोघ है, मरना तो है ही, तो क्यों ना पांडवों का पितृपक्ष का काम बनाते बनाते मरूं, शक्ति के लगने पर माया योग से नभोमंडल में ऊंचाई तक उछला, मायावी होते हैं राक्षस, शरीर को इतना विस्तृत कर लिया कि उसके शब्द से दुर्योधन की एक अक्षौणी सेना खत्म हो गई। तो घटोत्कच को भी अब ज्ञान था कि मरते मरते भी दैवी पक्ष, दैवी संपद संपन्न धर्मनिष्ठ महान भावों का काम बना देना चाहिए। कृतार्थ होने पर भी दैवी संपद संपन्न देवराज इंद्रादि को विजयश्री प्राप्त हो, अराजक मृत्रासुर का भी दमन हो, प्रकारांतर से शापित है उसके भी उद्धार का बानक हो, इसलिए दधीच ऋषि ने देहत्याग किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वृत्रासुर का भी काम बना दिया दधीच ऋषि ने। वह तो सामान्य ढंग से मर नहीं सकता था, देवराज इंद्र के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं थी जिसके बल पर वृत्रासुर को मार सकते थे। उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को वृत्रासुर ने निगल लिया था। वृत्रासुर आखिर भगवान का भक्त था, शापित था, उसके उद्धार का बानक बनाने के लिए अर्थात दैवी संपद संपन्न इन आदि देवताओं को वृत्रासुर से त्राण प्राप्त हो, इस भावना से भावित होकर दधीच महर्षि ने देहत्याग किया। अथेन्द्र वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत तेजसान्वितः। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल चरम सीमा पर पहुंच गया। भगवत तेज से उपवृंभित दधीच महर्षि की हड्डियां मिल गई। अब तो काम जो बिगड़ रहा था बनने का बानक बन गया। फिर क्या था? विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया। हमने हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान पर इंजीनियरिंग पर प्रवचन किया था, उसमें कहा था सबसे बड़े इंजीनियर वैज्ञानिक कौन? विश्वकर्मा, वज्र बनाने वाले, पुष्पक यान बनाने वाले, धनुष तलवार इत्यादि युद्ध के समस्त उपकरणों को बनाने वाले, इसी प्रकार से नल नील और मय दानव भवन विभाग के विशेषज्ञ, नल नील जलयान के विशेषज्ञ, नभो मार्ग से यात्रा करने का यान, जल मार्ग से यात्रा करने का यान, स्थल मार्ग से यात्रा करने का यान बनाने वाले विश्वकर्मा। तो हमारे यहाँ ये सब वैज्ञानिक इंजीनियर हुए हैं, उन्होंने जैसा पुष्पक यान बना के दे दिया, वैसा पुष्पक यान कौन बना के दे सकता है? उन्होंने जैसा आयुध वज्र बना के दे दिया, वैसा आयुध आज भी कौन बना सकता है? इसलिए हम अपने इन प्राचीन इंजीनियर वैज्ञानिक के प्रति कृतज्ञ हूँ। लेकिन भारतीयों की बड़ी स्थिति खराब है। अब मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लोगों को भ्रम ना हो। नासा के वैज्ञानिकों से अभी जो हरियाणा के एक युवक वैज्ञानिक मेरे पास आए थे, दो दिन शायद इस मठ में रहे, सोनीपत से आए थे, विज्ञान की चर्चा की, अस्त्र बल शस्त्र बल की चर्चा की। नासा में जो भारतीय वैज्ञानिक, मेरा कोई परिचय नहीं, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के पास भारत में जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहीं मिलेगा। तो एक विशेष बात है, भारत का कोई भी राजनीतिक दल हमको निगलने का प्रयास करता है और करता ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आदि अपने प्रवचन में जिन बातों को कह रहे, मेरी अनुकृति है, जो मेरा प्रवचन आज भी कल परसों भी गाली गोली, प्रहलाद ने न तो गाली का प्रयोग किया न गोली का, और सेना के बारे में जो कुछ कहा तीसरे दिन उन्होंने उसकी अनुकृति की, लेकिन बाहर से सब दबोचने का प्रयास करते हैं। और जो नासा इत्यादि में वैज्ञानिक हैं, वो भारतीय वैज्ञानिक को मेरे पास भेजते हैं कि वहाँ समाधान मिलेगा और कहीं विश्व में नहीं मिलेगा। बड़ी ऊँची बात है या नहीं? तो हमने यह कहा कि अपने विश्वकर्मा, मय दानव, नल नील आदि वैज्ञानिक इंजीनियरों के प्रति हमारे हृदय में आस्था होनी चाहिए, जिन्होंने दिव्याति दिव्य भवन दिया, सेतु दिया, श्री राम सेतु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन नल नील के द्वारा विनिर्मित आज भी दृष्टिगोचर है। भगवत कृपा से भगवान ने हमको निमित्त बनाया, अब आज सुरक्षित। आज सुरक्षित है श्री राम सेतु। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 2 यंत्र उसको तोड़ने के लिए क्रमशः लगाए गए, दोनों टूट गए। तीसरा यंत्र विदेश से मंगाकर तोड़ने के लिए लगाया गया, तब मुझे मालूम पड़ा चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक हमने यात्रा की। पंढरपुर महाराष्ट्र में हमारे साथ पंढरनाथ की परिक्रमा में 5,000 व्यक्ति महाराष्ट्र के थे, और जब हम रामेश्वरम पहुँचे संभवतः 149 व्यक्ति पंजाब छत्तीसगढ़ आदि के मेरे पास थे। भगवान समुद्र की प्रार्थना की, सरकार के लिए मुर्दाबाद कुछ नहीं, रामेश्वरम से प्रार्थना की, हे रामेश्वर राम सेतु की रक्षा कर। टीका टिप्पणी करने वालों ने सोचा इससे कोई राम सेतु की रक्षा होगी। सीआईडी विभाग से अवकाश प्राप्त डिप्टी डायरेक्टर ने दिल्ली में कहा, आत्मदाह की घोषणा कीजिए, समुद्र में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरी मांग न मानी गई। ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्ली में प्रचार तंत्र के लिए 50,000 रुपया खर्च कीजिए महीने में हवाई फायरिंग। उस समय इतना विकसित नहीं था, तो कम से कम वातावरण बने। हमने कहा 50,000 रुपये मेरे पास महीने में है ही नहीं खर्च करने के लिए, मैं सन्यासी हूँ, आत्मदाह कर नहीं सकता, आत्महत्या में मेरी रुचि नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप जाने कैसे राम सेतु की रक्षा होती है, हो गई या नहीं? हो गई। तो हमने क्या संकेत किया कि इन महापुरुषों के प्रति, दधीच जी के प्रति तो आस्थान्वित हो ही, जिस विश्वकर्मा ने दधीच महर्षि की दिव्य अस्थियों से वज्र बनाया, उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। उस वज्र का प्रयोक्ता भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता था, शतक्रत देवराज इंद्र ही उस वज्र के प्रयोक्ता हो सकते थे। आज भी देवराज इंद्र के पास वह वज्र सुरक्षित है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक ढंग से भी इन सब ग्रंथों में बहुत सामग्री है, लेकिन आजकल जो कथा कहने की विधा है उस विधा को नमस्कार है। वैज्ञानिक धरातल पर भी कितना उन्नत हमारे देश के वैज्ञानिक थे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भगवान का तेज अंत में है, क्योंकि भगवत भाव भावित दधीचि ऋषि के जीवन में जो चमत्कृति थी वो भगवान के अनुग्रह के कारण थी। भगवत तेज से उनका जीवन परिपूर्ण था और वाणी के द्वारा भी भगवान ने कहा था कि देवताओं मैं इतना वरदान देता हूँ, आश्वासन देता हूँ, जब दधीचि महर्षि की अस्थियों से विश्वकर्मा वज्र बनाएगा उसमें मेरा संकल्प बल सन्निहित रहेगा, उस संकल्प बल तेज के प्रभाव से समय आने पर जब तुम उस वज्र के प्रयोक्ता बनोगे तब तुम्हारा शत्रु विक्रासुर का वध अवश्य होगा, नाश अवश्य होगा। अब युद्ध की बात, युद्ध का सिद्धांत भी सीखना चाहिए। यहां से एक बात सुनने समझने की है, श्रोता कौन है? परीक्षित जी, न अन्न ले रहे न जल। एक दिन के निर्जल व्रत में बोलने की क्षमता शिथिल पड़ जाती है, और जिसको सांप लगा हो सातवें दिन तक्षक आएगा डसेगा, उसके डसने से तुम्हें मौत प्राप्त होगी, आंखों के सामने मृत्यु का दृश्य हो, अन्न जल का परित्याग हो, राजोचित सारे भोग्य पदार्थों का त्याग हो, बालुका ही आसन हो, वहीं बैठे हों गंगा के तट पर सुक्ताल में, वहां एक भी व्यर्थ बात सुनने की भावना होगी, एक भी व्यर्थ प्रश्न करने का भाव होगा, इधर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। जो जो प्रश्न परीक्षित ने किया, भूग क्या है, भूगोल से संबद्ध प्रश्न है पांचवें अध्याय, खगोल से संबद्ध कहीं प्रश्न है, कहीं विस्तृत रूप से युद्ध को समझने के लिए प्रश्न है, इसका मतलब क्या है, पुराण के जो दसविध लक्षण हैं और सबके द्वारा लक्ष्यभूत परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे यहाँ ये सब ब्रह्म विद्या के अंतर्गत, भूगोल भी खगोल भी। इसीलिए अब क्या है, भूगोल अलग विषय नहीं, खगोल अलग विषय नहीं, पारमहंस संहिता भागवत है उसके अंतर्गत सब है। तो यह समझना चाहिए कि दस लक्षण लक्षित जो भगवान हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के कारण है, और एक प्रकार से उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह पंचकृतियों के निर्वाहक भगवान होते हैं, तो समग्र भूगोल खगोल आदि ब्रह्म विद्या में ही समाहित है, तथा युद्ध विद्या का भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन परमहंस सुखदेव जी ने किया। दिगंबर सुखदेव जी ने, अवधूत श्रवण सुखदेव जी ने स्त्री पुरुष के भेद के भाव से विगलित जिनका चित्त था, ऐसे सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक युद्ध विद्या का भी वर्णन किया। तो हमको इन सब कला और विद्या के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बार बार कहा, सुनो, ब्राह्मण को जीविका की दृष्टि से नहीं अपितु ब्राह्मणत्व की रक्षा की दृष्टि से जूता गांठने की विद्या भी सीखनी चाहिए, तब ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी। क्या कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य महाराज का वाक्य है, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व की रक्षा की भावना से जूता गांठने की विद्या भी आनी चाहिए, जीविका की दृष्टि से नहीं, क्योंकि ऋषिकुल गुरुकुल में 32 विद्या 64 कला का उपदेश कौन करते थे? ब्राह्मण 64 कलाओं में निपुण होना चाहिए ना, सांदीपन महर्षि आदि के समान सकल विद्या सकल कला में पारंगत होने का प्रयास करना चाहिए, युद्ध विद्या भी आनी चाहिए। अब युद्ध एक विचित्र बात है, सामने वाले को नगण्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सामने वाला है, पहला जन्म तो नहीं है ना, हम लोग देहात्मवादी तो नहीं है, सामने कोई व्यक्ति है, तो मान के चलिए कि पूर्व जन्म का तप त्याग ये सब भी उसमें किसी न किसी अंश में उच्छलित है, कभी न कभी उसने उपासना की है, किसी न किसी देवता से उसने वरदान प्राप्त किया है। अब दोनों ओर देखिए, देहात्मवादी तो कोई नहीं थे ना, इधर अर्जुन को वरदान प्राप्त था तो जयद्रथ को वरदान नहीं प्राप्त था क्या? अर्जुन को दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, दिव्यास्त्र प्राप्त थे, तो कर्ण को क्या दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं थे? उसने भी तो उपासना की थी। अब एक बहुत विचित्र बात, एक असुर पक्ष से खड़ा है, एक दैवी पक्ष से खड़ा है, लेकिन असुर पक्ष से कोई खड़ा है तो मामूली व्यक्ति ऐसा तो नहीं। कर्ण कहता था कदाचित कृष्ण के समान मुझे सारथ मिल जाए, हजारों अर्जुन को मार गिरा दूं, कृष्ण समान सारथ पाऊं, कोटिक अर्जुन मार गिराऊं। कर्ण भी सामान्य थोड़े था, सूर्य के अंश से उत्पन्न था, जिसके गर्भ से अर्जुन उत्पन्न थे उसी के गर्भ से कुंती के गर्भ से कर्ण भी उत्पन्न था, अर्जुन इंद्र के अवतार थे तो सूर्य के अंश से कर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ था, उसके जीवन में भी निसर्ग सिद्ध कवच कुंडल था, इंद्र ने भले ही अपहरण कर लिया, पारितोषिक में वरदान स्वरूप इंद्र ने उसको दिव्य शक्ति दी थी, परशुराम जी से उसने भी, अगर इन्होंने द्रोणाचार्य से कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त की थी तो परशुराम जी से अस्त्र विद्या कर्ण ने भी प्राप्त की थी क्या? अच्छा, वो भी सूर्य की ओर देखता हुआ, जब तक सूर्य ढल ना जाए तपस्या करता था कर्ण, दानवीर था कर्ण क्या? तो जिसको हम असुर कहते हैं, असुरी पक्ष से युद्ध करने वाला या असुरी पक्ष का नेतृत्व करने वाला समझते हैं, वो भी सामान्य थोड़े होता है क्या, वो भी बहुत बलवान होता है। उसमें एक ही कमजोरी होती है, सत्यमेव जयति नान्यतम, सत्यमेव जयति नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम, दोनों पाठ। दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के पास सत्य का बल होता है, अंत में उनकी जीत होती है, लेकिन आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति के पास भी दिव्यता की कमी होती है या छुई मुई होता है, ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सामने जो मृत्यासु दिखाई पड़ रहा है उसको इंद्र को, उसके पूर्व जीवन का वृत्तांत आएगा, कितना तपस्वी था, कितना सिद्ध था, ज्ञान से लोक लोकांतरों में भ्रमण करने की उसमें क्षमता थी, भगवान शंकर शेष नाग की उपासना उसने कितनी की थी, अंगिरा ऋषि की उपासना की थी, देवर्षि नारद की उपासना की थी, एक चूक यह हुई जिनको उपदेश नहीं देना चाहिए उनको उपदेश दे दिया, जिनके प्रति आस्था रखनी चाहिए थी उनको कोसना प्रारंभ कर दिया, भगवान शिव को पार्वती ने शाप दे दिया, उस त्रुटि के कारण मैं एक संकेत करता हूं, राजा से भरत भले ही मृग हो गए, देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में मेघाकाराकारित वृत्ति के कारण यम यम वापिस वरम भागवंत यत्यंते कले वरम तम तमे वैति कौंते या सदा तद्भाव भावुता, लेकिन क्या सामान्य मृग थे वो? उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी या नहीं? तो सामने कोई समझ ले कि ये तो सामान्य बच्चा है, मृग है, उससे काम चलेगा। मृग को पता नहीं था क्या कि मैं तो वो राजा था जिसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पर आया, या स्मरण था या नहीं। और राजा राजा से भरत ने जो कुछ तप किया था वो सब उद्बुद्ध था या नहीं। अंत में चूक हो गई, दुर्दैव के दुर्विपाक से राजा से भरत देहत्याग के पहले मृग का ध्यान कर बैठे। मृगाकार वृत्ति के बल पर उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई मृग दंपति के ब्याज से। लेकिन उनके पीछे मृग शरीर में भी उतनी तेजस्विता, उतना बल, उतना पराक्रम, उतना ज्ञान विज्ञान जो राजा भरत के जीवन में अर्जित किया था वो सब सम्मिलित था या नहीं। कोई समझ लीजिए सामान्य मृग है। फिर जब वही ब्राह्मण हुए जड़ भरत जिनको कहते हैं, तो मृग शरीर की स्मृति भी थी, राजा से शरीर की स्मृति भी थी। और बाहर से लगते थे क्या भिक्षा मांग के खाने वाले, इधर उधर भटकने वाले, लेकिन उनके साथ वो सारी पूरी थी या नहीं। जब टकरा गया वो रहुगण तो उन्होंने कह दिया ना, किसको ताना कसते हो तुम, एक छोटे से राज्य के राजा हो के ताना किसको कस रहे हो। मालूम है जिसको ताना कसते हो उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत है, वही मैं हूँ। मैं पहले ऋषभदेव जी का ज्येष्ठ पुत्र भरत था, तुम्हारे उन्माद राजाश्री के अभिमान को दूर करने के लिए मैं यह बोल रहा हूँ। कापाली को तो नहीं बोला ना, लेकिन इस अहंकारी को, अंतर्निहित जिज्ञासा वाले अहंकारी को कह दिया। तो मैंने क्या संकेत किया, भले ही दधीचि महर्षि की अस्थियों से विनिर्मित वज्र देवराज इंद्र को प्राप्त हो गया, अस्थि में दिव्यता निर्माता, वज्र के निर्माता, विश्वकर्मा में दिव्यता देवराज इंद्र प्रयोक्ता शतक्रत हो, लेकिन वित्रासुर भी पूर्व जन्म की स्थिति से कमजोर तो नहीं था, इसीलिए युद्ध तो युद्ध ही है। जुआ युद्ध को महाभारत में द्यूत की से उपमित किया गया है, युद्ध तो युद्ध ही है, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, क्या चाहे पाकिस्तान से ही पाला पड़ जाए, युद्ध तो युद्ध ही है। इसीलिए कहा अस्त्र शस्त्र की निपुणता के साथ साथ पूर्व जन्म की तेजस्विता भी काम, भले ही कोई आजकल देहात्मवादी हो लेकिन आखिर शास्त्र के अनुसार तो उसके भी पूर्व जन्म हुए थे, पूर्व जन्म का प्रभाव प्रताप भी तो उत्तर जन्म में भी शेष रहता है। अब युद्ध की बात है, इसको भी सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो बचपन में अपने एक छोटे से दरवाजे में एक मन मिट्टी का ढेला युद्ध के लिए रखते थे, एक मन मिट्टी का ढेला, और मैं और स्याही पशु होता है ना उसके कांटे होते हैं, उस कांटे के भाला बना के रखते थे। और एक दिन घोषणा पूर्वक आपस के मित्र दो दलों में बंट जाते थे और एक घंटे तक युद्ध होता था ढेले से, ढेला खत्म होने लगे तो बैगन से युद्ध होता था, और स्याही के कांट से मर जाओ तो मर जाओ, कोई केस नहीं, मुकदमा नहीं, युद्ध एक सप्ताह में एक बार करते थे आपस में मिल करके। वो सब साथी कहाँ गए कुछ पता नहीं, श्मशान गए या कहाँ कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मनोवृत्ति का अध्ययन करता हूँ, युद्ध के प्रति इतनी रुचि क्यों थी, एक मन ढेला तो रहता ही था मेरे एक मकान में, एक मन ढेला युद्ध करने के लिए, कोई गाली गलौज वाला मारपीट वाला नहीं था, बहुत सज्जनों में गिनती थी, लेकिन युद्ध के प्रति रुचि थी। तब से लगता है कि आगे कोई ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा ना हो, मैं कुछ छिपा के बोल रहा हूं कि प्रहलाद के मार्ग पर अब तक चलने वाला मैं कुछ समय के लिए परशुराम जी के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाऊं। प्रहलाद के मार्ग पर चल रहा हूं, जितने अत्याचार किए गए हमने किसी पर कोई प्रतिकार नहीं किया, अपने को भगवान के बल पर सुरक्षित रखा, बचपन से लेकर अब तक का इतिहास मेरे सामने है। लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवेंदु की रक्षा के लिए, सनातन आर्य सिद्धांत के अनुसार भारत में शासन तंत्र की स्थापना के लिए मैं स्वामी जी से कहा करता हूँ, मुझे लगता है भयंकर युद्ध के मोर्चे पर कभी न कभी गुप्त या प्रकट मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान्य रीति से आगे जो युद्ध होने वाला है विश्व स्तर का, सामान्य युद्ध हुआ नहीं होगा। इसलिए जब मैं निमसारण में था तो 25 एकड़ का जंगल मेरे पास था, मेरे नाम नहीं, उसका प्रयोक्ता मैं था, साधक लोग थे, उनको मैं प्रशिक्षण दे रहा था, आश्रम वालों को सही नहीं हुआ, मुझे विष आदि दे दिया गया, तो वो जितने दिव्यास्त्र हैं उनको प्रकट करने का प्रकल्प वहाँ चला रहा था। उस समय भी लगता था कि आगे ये जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब के सब हरिबुद्धि संहिता, सूर संहिता आदि के अनुसार गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते हैं, मंत्रात्मक हैं, जैसे बला अति बला विद्या मंत्र है, पाशुपतास्त्र जो भगवान शिव ने अर्जुन को दिया वो मंत्र है, मंत्रात्मक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए हमारे साथ 32 साधक, उसमें 3-4 बहुत अच्छे थे, वो तप कर रहे थे कि ऋषियों से वो विद्या प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या है, जब युद्ध का वानक बनता है तो सामने वाला भले ही अन्याय का पक्षधर हो, उसके जीवन में भी इस जीवन का जो संयम होता है, पूर्व जन्मों की उपासना आदि होती है, वो सब की पूंजी उसके पास होती है, और दैवीय संपद वाले के पास भी तप त्याग अस्त्रबल शस्त्रबल की पूंजी होती है, और दोनों एक से टकराते हैं। कभी लगता है दैवीय संपद वाले बिल्कुल चकनाचूर हो जाएंगे, अंत में भले ही उनकी विजय होती हो, लेकिन युद्ध तो युद्ध है। अब यहाँ भले ही देवराज इंद्र को अंदर विश्व रूप के द्वारा, वो भी दधीचि जी की परंपरा से नारायण कवच का बल हो, बाहर भी उनका शरीर नारायण कवच से सुरक्षित हो, और दधीचि महर्षि की हड्डियों से बना हुआ वज्र भी उनके पास क्यों ना हो, भले ही वे शतक क्रतु क्यों ना हो, लेकिन वृत्रासुर के पूर्व जीवन का वर्णन करेंगे तो भी कोई कमजोर नहीं था, उपरिचर वसु वसु उपरिचर वसु के रूप में उसकी ख्याति थी, बहुत दिव्य था, उससे पाला पड़ा, वो शापित है, ये शापित नहीं। एक दिन मैंने बताया पार्वती जी गुरुओं के गुरु, माताओं की माता, भगवान शिव स्वरूपा शिवा ने शाप दे दिया, यहाँ बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, वृत्रासुर ने भी पूर्व जन्म में शिव गुरुओं के गुरु का अपमान कर दिया, यहाँ बृहस्पति का अपमान कर दिया, यहाँ इंद्र शापित नहीं है, लेकिन इनके जीवन में जो दुर्गति है उसके मूल में गुरु का अपमान है। उधर शिव के अपमान के कारण ही पार्वती जी के द्वारा शापित हैं, ये शापित नहीं है, वो शापित हैं, दोनों से गुरु के प्रति अपराध बना, और दोनों आमने सामने हैं, लेकिन वृत्रासुर असुर होने पर भी पूर्व जन्म में जो तपस्या संकर्षण विद्या का उपयोग बहुत बढ़िया, श्रीमद् भागवत में संकर्षण विद्या है, हमने स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को उसका उपदेश दिया था, और वो रात के 2 बजे तक प्राय उस विद्या का उन्होंने 25 वर्ष अभ्यास किया था, तो संकर्षण विद्या वो भी बहुत दिव्य विद्या, उससे संपन्न कौन, अब उसको अस्त्र धारण करने की जरूरत ही नहीं, उसने मुंह फैलाया ऐरावत सहित बद सहित निकल लिया, और देवता जितने थे सबने अस्त्र शस्त्र चलाया, उसके शरीर में जाकर सब समा गया, कोई रक्त की एक बूंद भी नहीं। एक अद्भुत रामायण, उसकी कथा हमने लगभग 52 वर्ष पहले मेरठ में की थी, चातुर्मास के दिनों में, 10 मुख रावण का वध किया भगवान राम ने, एक रावण निकल आया 1000 मुख 1000 मुख वाला। अब भगवान राम को सूचना मिली, आपने तो 10 मुख रावण को मारा, यहाँ तो एक रावण बचा हुआ है, उसके 1000 मुख, अच्छा, भगवान राम ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस पर हमला बोल दो। सैनिक गए, वो हंसने लगा। उसने एक ऐसा बाण का प्रयोग किया कि जो सैनिक जहां से आए थे वहीं फूट गए, मुस्कुरा कर, कोई कुपित होकर भी नहीं। अब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बेचारे चल के गए थे, उन्होंने एक ऐसे बाण का प्रयोग किया, उनको घायल भी नहीं किया। उस बाण में वो क्षमता थी, जो सैनिक जहां से आए थे अपने घर पहुंच गए, किराए आदि की जरूरत नहीं। अब युद्ध तो कैसे हो, दोनों सामने हो तो युद्ध होने। फिर भेजा राम जी ने, वहां तो बेचारे सैनिक पहुंचे, फिर उसने कैसा बाण का प्रयोग किया, जो सैनिक जहां से आए थे वहीं पहुंच गए। भगवान राम सर खुजलाने लगे, देवर से नारद आ गए, क्या क्या कहें, ऐसे रावण से पाला पड़ा, युद्ध तो तब हो ना जब हमारे सैनिक का वो सामने हो, उसको तो युद्ध करने की जरूरत नहीं, ऐसा बाण है उसके पास, मंत्रिक बाण, बाण का प्रयोग करता है, हमारे सैनिक जहां से चले वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान ने क्या कहा मालूम है, नारद जी ने क्या कहा, आप उस रावण को नहीं मार सकेंगे, भगवती सीता युद्ध करें तो मार सकती है। अद्भुत रामायण, भगवान भगवती सीता युद्ध करें तो मार सकती, सीता बहुत कोमलांगी है, सब ठीक है, आद्या शक्ति है, सीता जी से प्रार्थना कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, आपकी दाल उस रावण पे नहीं गलेगी, सीता जी के हाथ से ही वो रावण मर सकता है, इन्हीं के पास वो क्षमता है। तब भगवती सीता को युद्ध के लिए भेजा गया और सीता जी ने उस सहस्रमुख रावण पर विजयाश्री प्राप्त की। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया, जिसको हम दैत्य असुर आदि समझते हैं, जिसको हम दैत्य असुर आदि समझते हैं, उसमें भी जन्म जन्मांतरों की पूजी होती है या नहीं, किसी चूक के कारण बेचारा कोई असुर बन जाए, लेकिन उसको हम क्या किस खेत की मूली है ऐसा तो न समझें। तो वृत्रासुर के सामने आ गए देवराज इंद्र, अब 13 से 15, अथेन्द्र वज्र मुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मण मुने शक्ति भीरुत्सुक्त भगवत तेजसान्वित मृतो देवगण सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगण त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमभ्यद्रवक्षेत्रो मसुरानीकयूथपैः पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्रैवान्तकम्। भगवान की शक्ति से उपबृंभित दादाई चमारसी की अस्थि से निर्मित विश्वकर्मा जैसे वैज्ञानिक के हाथ से विनिर्मित उस वज्र को पाकर इंद्र का बल पौरुष सातवें आसमान को छूने लग गया। फिर क्या था, इंद्र वज्रपान हो गए, वज्र को हाथ में ले लिया, ऐरावत हाथी पर सवार हो गए, देवता सब युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर ऋषि मुनि ये सब देवराज इंद्र की स्तुति करने लग गए। हम जाते हैं ना पंजाब आदि में, तो शाम को 6 से 6:30 तक भारत और पाकिस्तान के सैनिक अपने अपने ध्वज का वंदन करने के लिए उद्यत होते हैं, उनका समय निश्चित है, उसी समय हम जाते हैं। अब उनके यहाँ तो कोई इस प्रकार का मौलवी आदि नहीं होता, भारतीय सैनिकों को मालूम पड़ जाता है कि एक शंकराचार्य आए, उस समय उनका वो जितना तेज बढ़ जाता है, उधर वो पाकिस्तानी सैनिक ऐसे परेड करते हैं लगता है कि धरती को बिल्कुल असातल में पहुंचा देंगे, ये भारतीय सैनिक उनको इधर से देखते हैं उस समय लगता है कि उनको जला देंगे, लेकिन उधर पाकिस्तानी जनता पाकिस्तानी सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए तालियां जय हो जय हो, इधर उधर हम होते हैं बैठे हुए दर्शक के रूप में, उधर भारतीय जनता का उत्साह बढ़ जाता है, सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता है। वो जो 15 मिनट का कार्यक्रम होता है बहुत ही रोचक होता है। तो यहाँ ऋषि मुनि स्तुति करने लग गए देवराज इंद्र की मनोबल। देखिए प्रशंसा का कोई आदि ना हो, लेकिन जो राजा होते हैं योद्धा होते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है। समझ गए? मामा शल्य वाली नीति नहीं, कर्ण का मनोबल गिराने के लिए शल्य कूटनीति का उपयोग करते थे ताकि उसका मनोबल दबा रहे और पांडवों पर उसकी शक्ति कम प्रयुक्त हो। लेकिन सज्जनों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए। जो प्रशंसा का इच्छुक नहीं है उसके भी बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा नेहरू सर्जन एचपी नारायण 85-86 वर्ष की आयु रांची वाले, और यहाँ प्रवचन करते करते उनको हार्ट अटैक हो गया था एक साल पहले। हर साल 7 दिन यहाँ पढ़ने आते थे। कल मैंने फोन करवा दिया तो अच्छा महाराज ने याद किया, अब मैं आ रहा हूँ, बस रिजर्वेशन हो जाए। 85 साल के स्वयं नेहरू सर्जन, उसको भी लगा कि शंकराचार्य ने स्मरण किया, हमने ये नहीं कहा था आ जाइए, स्वास्थ्य कैसा है कहलवाया था मनोबल। इसलिए कोई समझ लीजिए घर में पितामह ही क्यों ना हो, वो तो अपने पुत्र पौत्र का मनोबल बढ़ाता, उसका भी कोई मनोबल बढ़ाने वाला चाहिए। 85 साल के पितामह तो हो ही गए होंगे ना, उनका मनोबल इतना वर्ग आ रहा। एक बार गिर गए थे जितेंद्र जी, 15 दिन बाद मुझे पता चला, मैं बाहर था, गया उनके घर मिलने, डॉक्टर ने कहा था 1 महीने और विश्राम करना पड़ेगा, इतना मनोबल बढ़ा, नीचे उतर कर मुझे पहुंचाने आए और तीसरे या दूसरे दिन से चलने फिरने लग गए। इसका मतलब मनोबल किसी भी पवित्र कार्य करने वाले व्यक्ति का उत्साह बढ़ाना चाहिए। भारत की तो स्थिति है कि मार डालो इतने उसके पीछे पर जाओ कि उसका मनोबल चकनाचूर हो जाए। भारत में भी वह क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति का ठीक से उपयोग कर सके। लेकिन ऋषि मुनि आ गए, देवराज इंद्र के समय हो गए, स्तुति करने लग गए। अब युद्ध विद्या तो मुझको बहुत प्रिय है, युद्ध नहीं करता करवाता, युद्ध विद्या मुझे बहुत प्रिय है। वीर रस और शांत रस दो ही रस का मैं उपयोग करता हूँ प्रवचन आदि। शांत रस ये जो है ना दर्शन, शांत रस ऐसा, ये वीर रस है। श्रृंगार रस बिल्कुल शून्य, करुण रस का मैं उपयोग करता ही नहीं, करुण रस। हास्य रस का भी प्राय उपयोग नहीं करता। मेरे प्रवचन में दो ही रस होते हैं, शांत रस और वीर रस। वो भी एक नई शैली है, शांत रस दर्शन को भी वीर रस से भावित करके बोलते हैं तो दर्शन भी लोगों को बहुत रुचिकर मालूम पड़ता है। वीर रस का पुट उसमें लगा देते हैं, दोनों रस विपरीत होते हैं। एक साहित्य दर्शन मेरा ग्रंथ है, रस पर नहीं लिखा उसमें कुछ, शांत रस बिल्कुल अलग है, वीर रस बिल्कुल अलग है। लेकिन दर्शन के सिद्धांत को वीर रस की शैली में बोलने से व्यक्ति को रुचिकर हो जाता है दर्शन। तो यहाँ पर युद्ध का रस है। अब भगवान देवराज इंद्र त्रिलोकी को प्रमुदित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, धावा बोल दिया। जैसे रुद्र भगवान क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण बोल देते हैं, क्योंकि भगवान रुद्र काल के भी काल जो ठहरे। अब कहते हैं भगवान सुखदेव परीक्षित, अब देखिए युद्ध विद्या सुनने में कितनी रुचि होगी जिसको देहत्याग करना है समाधिस्थ होकर, उससे भी ज्यादा विपत्ति हमारे ऊपर है क्या, आपके ऊपर है क्या? परीक्षित मरणासन ब्रह्म विद्या सुनने के लिए अंत में तो महावाक्य का ही उपदेश दिया जाएगा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदम महावाक्य दोहरे महावाक्य का उपयोग देंगे सुखदेव जी। लेकिन युद्ध विद्या भी बड़ी रुचि से और जहाँ सुखदेव जी संक्षेप में बोलते हैं वहाँ प्रश्न कर देते हैं, आगे परीक्षित प्रश्न कर देंगे। तो वो भृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत तो बताइए, क्योंकि असुर में कितना पराक्रम हो नहीं सकता, अवश्य उसने किसी न किसी जन्म में देवी देवता की आराधना से इतनी शक्ति प्राप्त की होगी। मैंने जहाँ सुखदेव जी संक्षिप्त कह दें वहाँ विस्तार पूर्वक सुनने की भी जिज्ञासा। अब भृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डट गया। अब दोनों ओर युद्ध की बात है। श्री राम जय राम जय जय राम हर हर।